telefon też. Kontakt z założenia próbny uzależnia, więc zwykły wygląd, krótkie coś, to taki wiek. Bez szaleństwa sceną i niepotrzebny slang. Gdzieś w środku tylko stres i cóż, bez mroku przecież nie ma snów. Wiadomo, że to zaradność jest. Czy widzisz coś złego w tym? Nie widzę, nie widzę. Zwykły wpis z galerią NIK i z obciętą głową w sieć nie pozna nikt. Gdzieś w środku tylko stres i cóż, bez mroku przecież nie ma snu. Wiadomo, że to zaradność jest.